श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 20वें श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। 19वें श्लोक में भगवान ने गुण भेद से ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भेद को बताने की प्रतिज्ञा की और ज्ञान का गुण भेद से त्रैविध्य बताना 20वें श्लोक से प्रारंभ किया। 20वें श्लोक में सात्विक ज्ञान की चर्चा भगवान कर रहे हैं। 20वें श्लोक में सात्विक ज्ञान का लक्षण बताते हुए कहा कि जो विभक्त सर्वभूत शब्दित कार्यकरण संघात हैं, अव्यक्त से लेकर के संघातस चेतना धृति पर्यंत क्षेत्र हैं, उन सब में जो उनके अधिष्ठान के रूप में प्रत्येक आत्मा के रूप में अवस्थित एक भाव शब्दित आत्मवस्तु है उसे देखता है। एक शब्द ने कहा कि वह सजातीय विजातीय भेद रहित है, अव्यम शब्द ने कहा स्वगत भेद रहित है, और अविभक्तम शब्द कहता है देश काल वस्तुकृत परिच्छिन्नता भी उस आत्मवस्तु में नहीं है। यहाँ भाव शब्द का अर्थ है आत्मा और एकम, अव्ययम और अविभक्तम ये भाव शब्दित आत्मा के विशेषण हैं और इनसे बताया जा रहा है आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तथा देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है। ये आत्मा का यथार्थ स्वरूप उपनिषदे बताती है भूमादि रूप से, और वो जो भूमादि शब्दों से कहा गया उपनिषदों में उसी का समस्त अध्यस्त कार्य वर्ग के सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में जो अनुभव, जिस ज्ञान से यानी ज्ञान सामर्थ्य से अनुभव होता है, येन ज्ञान सामर्थ्येन ईक्षते यानी अनुभवति, तो जिस ज्ञान शक्ति से योग्य अधिकारी परस्पर विभक्त स्वगत सजातीय विजातीय भेद युक्त तथा देश काल वस्तु से परिच्छिन्न सर्वभूत शब्दित उपाधि वर्ग है, उन सारे उपाधियों में एक यानी सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित देश काल वस्तु से अपरिछिन्न तत्व का अनुभव करता है। जिस ज्ञान शक्ति से, उस ज्ञान शक्ति को कहा जाता है सात्विक ज्ञान शक्ति, सात्विक ज्ञान सामर्थ्य। ज्ञान शब्द ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार ज्ञान शक्ति का परामर्श, वो सात्विक ज्ञान है, अधिष्ठान का आत्मरूप से अनुभव, ये तत्त्वमशादि वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार रूप है। उसी तत्त्वमशादि वाक्यार्थ ज्ञान को यहाँ पर कहा जा रहा है विभक्त सर्वभूत में अविभक्त रूप से एक अव्यय भाव का ईक्षण, वो तत्त्वमसि वाक्यार्थ की अनुभूति है, वो है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारी का। और इस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जा रहा है। ये मोक्ष का साक्षात साधन है, इससे मोक्ष होता है सात्विक ज्ञान से। सत्वात् संजायते ज्ञानम एक आ जाता, जो मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान है वो सत्व गुण से निष्पन्न होता है। सात्विक कहते हैं सत्वात् जातम सात्विकम, सत्व गुण से हुआ उसे कहा जाता है सात्विक ज्ञान सामर्थ्य है, और उससे ये ईक्षण हो रहा है, इसलिए उस सात्विक ज्ञान सामर्थ्य से हुआ ईक्षण यानि अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार वह मुक्ति का हेतु है। इस प्रकार ये ईक्षण द्वारा ज्ञान शब्दित सात्विक ज्ञान शक्ति जीव के बंध निवृत्ति का साधन बन जाती है। थोड़ा भाष्य है, इस भाष्य को देखिए। तो सर्वभूतेषु का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान अव्यक्तादि स्थावरांतेषु भूतेषु, यानी कारण शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, और स्थूल शरीरों में जो 84 लाख प्रकार हैं उन सब को लेना है। तो ये जो अव्यक्तादि स्थावर पर्यंत भूत हैं का मतलब 84 लाख प्रकार के शरीर, ये तो अवान्तर जो 3 भेद हैं कारण शरीर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के, जो स्थावर पर्यंत अवान्तर भेद है 84 लाख, उन सब में ये न ज्ञाने न यानी ये न ज्ञान सामर्थ्येन एकम भावम यानी वस्तु, भाव शब्द का अर्थ कर दिया वस्तु, वो है अधिष्ठान, अनात्मा का अधिष्ठान है आत्मा। भाव शब्दो वस्तुवाची, यहाँ भाव शब्द वस्तु का यानी सत्य पदार्थ का परामर्शक है, वाचक है। तो सत्य वस्तु है आत्मा, तत् सत्यम स आत्मा श्रुति कहती है। तो इसलिए यहाँ भाव शब्द वस्तु को यानी सत्य पदार्थ को बताता है, और सत्य पदार्थ आत्मा है, इसलिए भाव शब्द का अर्थ आत्मा हो रहा है। एकम आत्मवस्तु, तो एक आत्मवस्तु को जिस ज्ञान सामर्थ्य से ईक्षते, ऐसा लगाना। ये जो सर्वभूत शब्दित अनात्म वर्ग है उसमें तो बहुवचन है, सर्वभूतेषु में बहुवचन करके बता दिया गया कि सर्वभूत शब्दित अव्यक्तादि स्थावर पर्यंत जो पदार्थ हैं अध्यस्त, वे तो सजातीय विजातीय और स्वगत भेद से युक्त हैं, देश काल वस्तु से परिचिन्न है। ये सर्वभूतेषु का एक विभक्तेषु जो विशेषण है, वह विभक्तेषु विशेषण बता रहा है यह भूमा नहीं है सर्वभूत, अपितु अल्प है, भेद है इनमें, इसलिए अल्प है। यत्र अन्यत पश्यति, अन्यत विजानाति, अन्यत मनुते तद अल्पम, वो अल्प है जहाँ भेद है। तो यहाँ विभक्त विशेषण से सर्वभूतेषु के विभक्त विशेषण से बताया जा रहा है कि वह देश काल वस्तु से परिचिन्न है यानी अल्प है। तो अल्प मात्र में अधिष्ठान के रूप से स्थित एक आत्मवस्तु है, वह सजातीय विजातीय भेद रहित है। तो एकम आत्मानम यानी आत्मवस्तु इत्यर्थ, और अव्ययम यानी न वेत्ति स्वात्मना धर्मै वा कूटस्थ नित्यम इत्यर्थ। तो न वेत्ति, अव्ययम शब्द की उत्पत्ति है। तो स्वात्मना यानी स्वतः जो विकार को प्राप्त नहीं करता, स्वयं निर्विकार है। और धर्मै वा, इससे बताया जा रहा है कि अवयवों के उपचय अपचय रूप विकार से भी स्वयं अपचय और उपचय रूप विकार से रहित है, स्वतः विकार भी नहीं है। और सावयव पदार्थ में जैसे अवयवों के उपचय अपचय से उपचय अपचय प्रतीत होता है, वैसा उपचय अपचय भी इसमें नहीं है। का अर्थ निकलेगा कूटस्थ नित्य है, इसलिए कहते हैं कि कूटस्थ नित्यम इत्यर्थ। ईक्षते का अर्थ करते हैं पश्यति, और किससे, तो दर्शन का यहाँ पर साधन बताया जा रहा है ज्ञान को, येन ज्ञानेन, और ज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान सामर्थ्य। तो येन ज्ञान सामर्थ्येन एकम अव्ययम आत्मानम पश्यति। शरीर आदि परस्पर भिन्न होने पर भी आत्मा एक है, घटादि उपाधियां अलग अलग होने पर भी जैसे आकाश अवकाशत्वेन रूपेण एक है, उन घटादि उपाधियों के भिन्न भिन्न होने पर भी स्वरूपतः वह भिन्न नहीं है, एक है। उपाधि का भेद भले ही उसमें आरोपित होकर के वह भिन्न सा प्रतीत हो, आकाश घटादि से परिचिन्न, वह परस्पर भिन्न सा प्रतीत होने पर भी वस्तुतः भिन्न नहीं है। ऐसे आत्मा की उपाधिभूत शरीरादियों में भेद प्रतीत होने पर भी उन शरीरादि के कल्पित भेद से, शरीरादि के भेद से आत्मा कल्पित भेद वाला भिन्न सा प्रतीत होने पर भी स्वतः आत्मा आकाश के तरह भेद रहित है, अपरिछिन्न है। ये एकम अव्ययम भावम ईक्षते से बताया जा रहा है। तंच भावम अविभक्तम, तो तम भाव यानी जो एक अव्यय भाव है वह कूटस्थ नित्य वस्तु अविभक्त है, का मतलब देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है। तो प्रतिदेहम, प्रत्येक शरीर में वह शरीरादिगत परिछिन्नता से परिछिन्न नहीं है, इसलिए प्रतिदेहम विभक्तेषु देह भेदेषु न विभक्तम, वो अविभक्त हैं। तो शरीरादि तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से युक्त हैं, देश काल वस्तु से भी परिछिन्न है, वह शरीरादिगत जो भेद है, परिच्छिन्नता है, वह परिच्छिन्नता आत्मा में उपाधि के कारण आरोपित होकर के भ्रांति से भासने पर भी आत्मा स्वतः इन सब से रहित है। ये अविभक्तम एकम इत्यादि शब्द से बताया जा रहा है। तो देह भेदेशु न विभक्तम तत् आत्मवस्तु, लेकिन कैसी है तो कहते योमवत निरंतरम। तो जैसे घटादि भिन्न भिन्न उपाधियों में आकाश एक है, अखंड है, निरंतर है, का मतलब अपरिछिन्न है, ऐसा जो ज्ञान सामर्थ्य है जिससे एकात्म दर्शन हो जाए, उपाधि से विविक्त एक आत्मा के ज्ञान का साधनभूत जो सामर्थ्य, वह सात्विक सामर्थ्य है। ये कहते हैं कि तज ज्ञानम अद्वैत आत्मदर्शनम सात्विकम यानि सम्यक दर्शनम विद्धि। इसे सम्यक दर्शन समझना भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो ये सात्विक ज्ञान सम्यक दर्शन है, तो विपरीत दर्शन कौन है फिर? असम्यक दर्शन। तो असम्यक दर्शन के विषय में कहते हैं कि यानी द्वैत दर्शनानि असम्यक भूतानि राजसानि तामसानि च इति न साक्षात संसार उच्छित्तये भवन्ति। तो ये कहते हैं कि यानी द्वैत दर्शनानि, जो द्वैत दर्शन है, तानि असम्यक भूतानि, ऐसे लगाना, यानी के द्वारा अपेक्षित तानि का अध्यार करना। तो ये अद्वैत दर्शन सात्विक दर्शन है, सम्यक दर्शन है। तो असम्यक दर्शन कौन होगा? तो असम्यक दर्शन है द्वैत दर्शन। इसलिए कहते हैं यानी द्वैत दर्शनानि तानि असम्यक भूतानि, वे असम्यक दर्शन कहलाते हैं। उसमें है, इसमें नहीं है। तो तानि यहीं पर है, द्वैत दर्शनानि के बाद, अच्छा यहाँ पर नहीं है। तो यानी द्वैत दर्शनानि तानि असम्यक भूतानि, तो जो द्वैत विषयक दर्शन है यानी जिस ज्ञान सामर्थ्य से द्वैत दर्शन होता है, उसे असम्यक दर्शन का कहा जाता है। उस ज्ञान सामर्थ्य से हुआ दर्शन असम्यक दर्शन यानी भ्रांति है। जब परमार्थ वस्तु अद्वैत है तो द्वैत अध्यस्त होगा, और अध्यस्त वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान को कहा जाता है असम्यक ज्ञान अध्यास, भ्रांति, भ्रांति कहलाता है। तो असम्यक दर्शन का अर्थ है अध्यास रूप है वो द्वैत दर्शन, अध्यास रूप है। और इस अध्यास का निवर्तक जो अद्वैत दर्शन है, उस अद्वैत दर्शन के साधनभूत जो कुछ द्वैत दर्शन भी होते हैं, लेकिन अद्वैत दर्शन के वे साधन बनते हैं। वो सत्वगुण से निर्वर्तित हैं, तो क्या उनको भी द्वैत दर्शन होने से असम्यक दर्शन ही कहा जाएगा? तो यद्यपि जैसे जिज्ञासु हैं, उसका जिज्ञास्य ब्रह्म है, और जिज्ञासा को शांत करने के लिए वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन के उपदेष्टा आचार्य हैं, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम है, ये सब जो साधन है, फिर उनके पास जाकर के तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये सब राजस तामस कर्ता के द्वारा साधन नहीं होते हैं, सात्विक कर्ता के द्वारा ही निर्वर्तित होने वाले ज्ञान के अंतरंग साधन है, श्रवण मनन निधि ध्यासन आदि। लेकिन अभी द्वैत दर्शन है, सत्व निर्वर्तित द्वैत दर्शन है, तो क्या वह भी असम्यक दर्शन है? तो यद्यपि परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो वह भी असम्यक दर्शन ही है सत्व निर्वर्तित होने पर भी, क्योंकि मांडुक्य कारिका कहती है न कोई बद्ध है, न कोई मुक्त है, न साधक है, इति ऐसा परमार्थ का। तो जो वस्तुतः बद्ध नहीं है, अपने आप को बद्ध समझ करके मुक्ति के उपाय श्रवण मननादि मान करके और फिर उनका अपने आप को अधिकारी समझ करके लगता है उन साधनों में और करता है, तो साधकपना अपने आप में है, तो ये सब भी अजातवाद की दृष्टि से विपरीत दर्शन ही है। आत्मा साधक है कि असाधक है, और अपने आप को असाधक समझना साधक समझना दोनों भी कल्पित होगा। मोक्ष का साधक, मोक्ष ज्ञान का साधक, ये सात्विक व्यक्ति समझता है, तो ये सत्वगुण निर्वर्तित होने पर भी परमार्थ दृष्टि से यद्यपि असम्यक दर्शन है, लेकिन व्यवहार में देखते हैं तो यह बंध से छुड़ाने वाला होने से, साक्षात्कार द्वारा बंध से छुड़ाने वाला होने के कारण, परंपरा मोक्ष का साधन होने के कारण, नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि ये सब भेद दर्शन होने पर भी सिद्ध सत्व निर्वर्तित हैं, और सत्व निर्वर्तित इन भेद दर्शनों से परंपरा फिर अभेद दर्शन होता है, और अभेद दर्शन से मुक्ति होती है, इसलिए अभेद दर्शन द्वारा ये सत्व निर्वर्तित द्वैत दर्शन भी मोक्ष के उपाय बनते हैं, तो उन्हें असम्यक दर्शन कोटि में भाष्कर भगवान नहीं ले रहे हैं। और असम्यक दर्शन उन्हें माना जा रहा है जिससे संसार बंधन दृढ़ से दृढ़तर दृढ़तम होता है, तो संसार बंधन को दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम करने वाले वो है राजस तामस द्वैत दर्शन, वे असम्यक दर्शन है। तो द्वैत दर्शन होने पर भी मोक्ष का साधन बनते हैं परंपरा, तो वे सम्यक दर्शन के साधन होने से उनका पर्यवसान अद्वैत दर्शन में होना है, द्वैत दर्शनों का पर्यवसान उनका फलभूत अद्वैत दर्शन में होना है, इसलिए वे परिणामतः सम्यक दर्शन ही हैं। और जिनका पर्यवसान अद्वैत दर्शन में नहीं होना है, ऐसे जो द्वैत दर्शन है राजस्तामस उन्हें माना जाता है आपका वो असम्यक दर्शन। इसलिए द्वैत दर्शन में असम्यक्त्व का प्रयोजक विशेषण बताया जा रहा है हेतुगर्भ राजसानी तामसानी च, वहीं पर है। यानी द्वैत दर्शनानी तानी असम्यक भूतानी, उनमें असम्यक भूतत्व का प्रयोजक क्या है, हेतु क्या है, तो राजसानी तामसानी। राजस कहते हैं रजो गुण निर्वर्त्य को राजस, तमोगुण निर्वर्त्य को कहा जाता है तामस। जो रजोगुण से निष्पन्न हुआ वह राजस, तमोगुण से निष्पन्न हुआ तामस, जो द्वैत दर्शन वह असम्यक दर्शन है। इसलिए द्वैत दर्शन का भी विशेषण है यानी राजसानी तामसानी द्वैत दर्शनानी तानी असम्यक भूतानी, ऐसा लगाना। ये दोनों हेतु गर्भ विशेषण है और ये हेतु बता रहे हैं असम्यक्त्व में। रजोगुण तमोगुण निर्वर्त्य द्वैत दर्शन असम्यक दर्शन है और सत्वगुण निर्वर्त्य दर्शन दो प्रकार का है, अद्वैत दर्शन भी है द्वैत दर्शन भी है। वो जो द्वैत दर्शन है वो साधन रूप दर्शन है, अद्वैत दर्शन है वो फल रूप दर्शन है। इसलिए सत्वगुण निर्वर्त्य दर्शन की दो अवस्थाएं हैं, साधन अवस्था साध्य अवस्था, और साधन फल पर्यवसायी होता है और फल फल जो है वह सम्यक दर्शन होने से उसी में पर्यवसान ये द्वैत दर्शन का सत्व निर्वर्त्य द्वैत दर्शन का होने के कारण भाष्यकार भगवान उसे सम्यक दर्शन कोटि में ही ले रहे हैं। जैसे उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, और उसका साधन ग्रंथ होने से उसे भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। ऐसे अद्वैत दर्शन जो सम्यक दर्शन है उसका साधन सत्व निर्वर्तित द्वैत दर्शन होने से वह भी सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन का उपाय होने से। और ये जो रजोगुण निर्वर्त्य तमोगुण निर्वर्त्य द्वैत दर्शन है उससे सम्यक ज्ञान तो नहीं होता, अपितु सम्यक ज्ञान से साधक और दूर जाता है, ये बंधन को दृढ़ करने वाला दर्शन है। इसलिए भाष्कर भगवान कहते हैं इति न साक्षात संसार उच्चित्तये भवन्ति। तो इति यानी इस कारण से, मतलब असम्यक दर्शन रूप होने से, इति शब्द हेतु को बताता है। ये राजस तामस द्वैत दर्शन असम्यक दर्शन होने से न साक्षात संसार उच्चित्तये भवन्ति, तानी को भवन्ति का कर्ता समझना। असम्यक दर्शन रूप जो राजस तामस द्वैत दर्शन है वे संसार उच्छित्ति का यानी निवृत्ति का साधन नहीं बनते, इनसे बंध की निवृत्ति नहीं होती, अपितु बंध और पुष्ट होता है। इस प्रकार बंध निवृत्ति का उपाय सात्विक ज्ञान बता करके अब बंध का हेतु हो तो जो राजस तामस ज्ञान है, जिज्ञासु के लिए बंध को पुष्ट करने वाले राजस तामस ज्ञान का ध्यान करना है वे हेत्वेन रूपेण बताए जा रहे हैं, और बंध निवर्तक जो सम्यक ज्ञान है उसे उपादेय के रूप में बताया जा रहा है। मुमुक्षु बंध से जो मुक्त होना चाह रहा है, बंध को निवृत्त करना चाह रहा है, तो फिर उसकी चाह का विषय बंध निवृत्ति का जो साधन है वह उसे उपादेय होगा। तो 20वें श्लोक में मुमुक्षु के लिए उपादेय जो सात्विक ज्ञान है उसे बता दिया। अब जिसे छोड़ना है उसे बताया जा रहा है राजस तामस ज्ञान को, मुमुक्षु उन्हें छोड़ेगा जो पहले से पूर्व जन्म के अभ्यास वशात इस जन्म में अनुवर्तित हुए हैं द्वैत दर्शन, उन्हें प्रयत्न से छोड़ेगा। इसे इसलिए जिनको त्यागना है, हटाना है, छोड़ना है, उनका भी तो लक्षण ज्ञात होना चाहिए कि इस लक्षण वाला ज्ञान बंध को बढ़ाता है, इसलिए उनका लक्षण बताया जा रहा है राजस तामस ज्ञान का। वो लक्षण जान करके मुमुक्षु अपने अंदर यदि राजस तामस रूप द्वैत दर्शन है तो उसे प्रयत्न से हटा दें इस उद्देश्य से। तो 21वें श्लोक में राजस ज्ञान बताते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धि राजसम्। तु शब्द है सात्विक ज्ञान का वैलक्षण्य राजस ज्ञान में बताने वाला, फलतः वैलक्षण्य है। सात्विक ज्ञान का तो फल है बंध निवृत्ति, राजस ज्ञान का फल है बंध की पुष्टि। राजस ज्ञान का इस प्रकार ये फलतः वैलक्षण्य तू शब्द बता रहा है, और इसका अन्वय करना स्थितेषु पद का अध्याय कर लेना। तो पृथक्त्वेन स्थितेषु सर्वेषु भूतेषु ऐसा, पृथक्त्वेन स्थितेषु सर्वेषु भूतेषु, और यज्ज्ञानम ये प्रथमा है तृतीयार्थ में, इसलिए पूर्व श्लोक में जैसा येन था ऐसा यत को भी येन तृतीयांत बनाना, और ज्ञानम को भी तृतीयांत बनाना। इसलिए अन्वय होगा इस प्रकार का कि पृथक्त्वेन स्थितेषु सर्वेषु भूतेषु येन ज्ञानेन पृथक विधान नाना भावान वेत्ति तत् ज्ञानम राजसम विद्धि, ये अन्वय होगा। और अर्थ निकलेगा कि पृथक्त्वेन यानि भेदेन अन्यत्वेन स्थित जो सर्वभूत शब्दित अव्यक्तादि स्थावरांत अनात्म वर्ग है वह पृथक्त्वेन स्थित है, यानी उनका परस्पर सजातीय विजातीय भेद है, और स्वगत भेद भी है सावयव होने से, और देश काल वस्तु से परिछिन्न भी है ये, इसलिए इनको कहा जाता है पृथक्त्वेन स्थित सर्वभूत। वो हो गई उपाधि कार्यकरण संघात आदि। त्वम पदार्थ की उपाधि वेष्टि और तत्पदार्थ की उपाधि, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो त्वम पदार्थ हैं उसकी उपाधि तीनों शरीर और ये जो त्वम तत्पदार्थ की उपाधि हैं वो भी यहाँ पर लेना सर्वभूत शब्द से। और ये जो अलग अलग रूप से स्थित तत्त्वम पदार्थ की उपाधियां हैं, तो यहां त्वम पदार्थ के विषय में भी और तत्पदार्थ के विषय में भी उपाधि से तत्पदार्थ त्वम पदार्थ का विवेक राजस तामस व्यक्ति को नहीं होता, वह उपाधि के साथ त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ को अभिन्न देख करके मान लेते हैं कि तदात्मक ही है। इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि इन उपाधियों में जो पृथक विधान भावान येन ज्ञानेन वेत्ति, तो जिनके दृष्टि में आत्मा अनेक है जीवात्मा, तार्किकों के दृष्टि में सात पदार्थों में से द्रव्य नाम का जो पदार्थ है वो नौ प्रकार का है और उन नौ प्रकार के द्रव्य में एक आत्मा नाम का द्रव्य है और उस आत्मा नाम के द्रव्य के अवान्तर दो भेद हैं, जीवात्मा परमात्मा, परमात्मा एक है जीवात्मा अनेक है, और जीवात्मा आपस में भी वस्तुतः ही भिन्न है और परमात्मा से जीवात्माओं का भेद भी वास्तविक है, और आत्मा में उनके यहाँ ज्ञानादि गुण रहते हैं, तो सब आत्मा में एक जैसे ही ये ज्ञानादि नहीं रहते, तो इन गुणों के तारतम्य को लेकर के आत्मा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये जो ज्ञानादि गुण हैं वैशेषिकों के अनुसार आत्मा में, वे गुण सभी आत्मा में एक जैसे नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। किसी में ज्ञान नाम का गुण ज़्यादा है, इच्छा नाम का गुण कम है, किसी में ज्ञान कम है राग द्वेष ज़्यादा है, किसी में वो धर्म ज़्यादा है, किसी में कुछ ज़्यादा है, ऐसे इन गुणों का तारतम्य है। तो गुणों का तारतम्य होगा तो गुणों का समवाय संबंध से आश्रयभूत जो आत्मा है उनमें भी तारतम्य होगा, इसलिए आत्मा का भी विशेषण है भावान, शब्द का अर्थ है आत्मान, आत्मन द्वितीय का बहुवचन है आत्मन, ये अर्थ निकलेगा भावान का, और उसका विशेषण है पृथक विधान, तो वे अनेक प्रकार के हैं आत्मा, उनमें अनेक प्रकारत्व का विविधता का प्रयोजक है गुणों का तारतम्य। तो अलग अलग गुण तारतम्य को लेकर के अनेकों प्रकार के हैं तार्किकों के मत में आत्माएं, इसलिए शरीरों का भी परस्पर पार्थक्य है और पृथक रूप से स्थित जो उपाधिभूत सर्वभूत शब्दित देहादि हैं उनमें तार्किकों का मत है जितने शरीर उतने आत्मा, हरेक शरीर में अलग अलग भोक्ता है आत्मा, वो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप अलग अलग है, पृथक विध हैं, सबके कर्म अलग अलग हैं, सबकी इच्छाएं धर्माधर्म अलग अलग हैं, इच्छाएं अलग अलग हैं, इनको लेकर के पृथक विधत्व हैं। तो पृथक्त्वेन सर्वेषु स्थितेषु सर्वेषु भूतेषु पृथक विधान नाना भावान का मतलब विलक्षण विलक्षण अनेक आत्माओं को येन ज्ञानेन वेत्ति, जिस ज्ञान सामर्थ्य से जानता है मनुष्य यानी प्राणी जीव, वेत्ति के करता है जीव, जीव जानता है जिस ज्ञान सामर्थ्य से अलग अलग आत्मा देखता है, जितने शरीर उतने आत्माएं, और उन आत्माओं का भी आपस में भेद देखता है। सात्विक ज्ञान सामर्थ्य होता है तो शरीर आदि में तो भेद हैं, लेकिन उन भिन्न भिन्न शरीर आदियों में अवस्थित एक कूटस्थ निर्विकार चेतन आत्मा है, ऐसा अनुभव होता है वो सात्विक ज्ञान सामर्थ्य से। और राजस ज्ञान सामर्थ्य होगा तो राजस ज्ञान सामर्थ्य से युक्त चित्त वाला जो मनुष्य है उसे हरेक शरीर में अलग अलग आत्मा प्रतीत होगी उस राजस ज्ञान के सामर्थ्य से, अलग अलग आत्मा की प्रतीति होगी। इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि सर्वेषु भूतेषु पृथक्त्वेन स्थितेषु येन ज्ञानेन पृथक विधान नाना भावान वेत्ति, भिन्न आत्मदर्शन हो रहा है। तज ज्ञानम विद्धि राजसम, तो स्थूल शरीर से यानी अन्नमय कोष से, प्राणमय कोष से और मनोमय कोष से तो आत्मा को भिन्न समझ रहे हैं कौन, ये तार्किक लोग, लेकिन विज्ञानमय कोष को ही आत्मा समझ रहे हैं। उनके यहाँ ज्ञान उपलब्धि का साधन मन है, मन एक अलग द्रव्य है, इसलिए मन प्रधान जो मनोमय कोष है और मनोमय कोष के साथ जो इंद्रियां हैं ज्ञानेन्द्रियां वो भी अलग मानते हैं आत्मा से तार्किक लोग, वैशेषिक लोग, इसलिए मनोमय कोष से और प्राणमय कोष से तथा अन्नमय कोष से आत्मा अलग होने पर भी विज्ञानमय कोष रूप ही आत्मा को देख रहा है। विज्ञानमय कोष में बुद्धि आती है प्रधानतया, बाकी ज्ञानेन्द्रिय तो ही है और बुद्धियों का तो वेष्टि बुद्धियों का आपस में भेद ही है, और वो वेष्टि बुद्धि ही जिनके दृष्टि में आत्मा है उनके दृष्टि में वो बुद्धि में तो सबके बुद्धि में वेष्टि बुद्धि में वही लक्षण्य है, पृथक विधत्व है, धर्माधर्मादि भी वही बुद्धि में रहते हैं, इच्छादि भी वही हैं, सबके निश्चय व्यवसाय भी अलग अलग हैं, इसलिए ये जो बुद्धि ही इन धर्माधर्मादि का आश्रय रूप जिनके मत में आत्मा है उनका जो ये आत्मदर्शन है भिन्नात्मदर्शन, ये भिन्नात्मदर्शन भ्रांति ही है, इससे अध्यास और दृढ़तर हो जाता है, संसार बंधन और दृढ़तर होता है, संसार बंधन की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए इसे असम्यक दर्शन कह रहे हैं। तो तार्किक और इस असम्यक दर्शन को मानने वाले वैशेषिक नैयायिक सांख्य भी आनंदमय कोष को आत्मा मानते एक प्रकार से, और इसलिए उनके यहाँ वो कर्ता तो नहीं है लेकिन भोक्ता है। ये मीमांसक भी, पूर्व मीमांसक, ये तीन इसी विज्ञानमय कोष को ही आत्मा मानते हैं, वो राजस दर्शन है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि तज ज्ञानम विद्धि राजसम, उस ज्ञान सामर्थ्य को तुम राजस जानो, जिस ज्ञान सामर्थ्य से युक्त मनुष्य हरेक शरीर में अलग अलग आत्मा को देखता है, एक आत्मदर्शन नहीं होता। भाष्य को देखिए, पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रति शरीरम अन्यत्वेन, पृथक्त्वेन का अर्थ कर दिया प्रत्येक शरीर में भिन्नत्वेन, यज ज्ञानम नाना भावान भिन्नान आत्मनः पृथक विधान यानी पृथक प्रकारान भिन्न लक्षणान इत्यर्थ। तो अलग अलग स्वभाव वाले आत्माओं को प्रत्येक शरीर में अलग अलग देखता है वेत्ति यानी विजानाति। वेत्ति का कर्ता प्रथमांत होगा, प्रथमांत यज ज्ञानम है, तो ज्ञान को ही ज्ञान का कर्ता मानना उचित नहीं है। ज्ञान का कर्ता तो ज्ञाता होता है, ज्ञाता तो आत्मा है, इसलिए यज ज्ञानम को येन ज्ञानेन ऐसा करना। तो वेत्ति विजानाति यज ज्ञानम सर्वभूतेषु, तो आगे कहते हैं ज्ञानस्य कर्तृत्व असंभवात्, वेदन क्रिया का कर्तृत्व ज्ञान में असंभव होने से यज ज्ञानम को येन ज्ञानेन ऐसा तृतीया में परिणत करना। तो इसलिए क्या होगा कि येन ज्ञानेन वेत्ति, जिस ज्ञान सामर्थ्य से युक्त हुआ मनुष्य हरेक शरीर में अलग अलग आत्मदर्शन करता है। हाँ? क्या हाँ, कर्ता का अध्यार करना मनुष्य। तज ज्ञानम विद्धि राजसम यानी रजो निर्वर्तितम, राजसम का व्युत्पादन किया, विग्रह करके बताया कि रजो निर्वृतम, रजोगुण से निष्पन्न हुआ वह ज्ञान सामर्थ्य है ऐसा। तामस ज्ञान को बताते हैं यत्तु कृष्णवदे कस्मिन् कार्ये सत्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदारितम्। यत्तु इसमें तु शब्द तामस ज्ञान में सात्विक ज्ञान तथा राजस ज्ञान के वैलक्षण्य का द्योतक है। तामस ज्ञान सात्विक राजस ज्ञान से विलक्षण है ऐसा तू शब्द बताएगा। वो क्या वैलक्षण्य है उसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एकस्मिन् कार्ये सक्तम, कृष्णवत सक्तम और अहेतुकम अतत्वार्थवत अल्पंच यद ज्ञानम तत तामसम उदारितम ऐसा अन्वय करना। तो एकस्मिन कार्य शब्द से लेना, कार्यकरण संघात जब बोलते हैं तो कार्य शब्द से लिया जाता है स्थूल शरीर को। तो तामस जो ज्ञान से संपन्न मनुष्य हैं वह अन्नमय कोष से पृथक आत्मा को नहीं समझ पाता, अन्नमय कोष को ही आत्मा समझता है, या अन्नमय कोष एक एक अन्नमय कोष में पूरी तरह से समाविष्ट आत्मा मान लेता है। अलग भी मान लेता मानता है यदि, यानी इस जितने भी नास्तिक दर्शन हैं, राजस ज्ञान में तो आस्तिक भेदवादियों को लिया गया, और नास्तिक जो दर्शन है वो शरीर से भिन्न आत्मा मानने वाले भी और शरीर से अभिन्न आत्मा को मानने वाले चारवाक से लेकर के बौद्धों तक, शून्यवादी वहाँ तक के सब तामस दर्शन में आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि एकस्मिन कार्य शब्द से लेना एक शरीर को, एक एक शरीर अनेक शरीर है ना, उनमें से प्रत्येक शरीर में कृष्णवत का मतलब संपूर्ण आत्मा अवस्थित है, उसमें कोई न्यूनता नहीं है, पूरा का पूरा आत्मा एक ही शरीर में स्थित है जीवात्मा, और प्रतिमादि है तत्पद की उपाधि, तो जिनके दृष्टि में प्रतिमा ही पूर्ण ईश्वर है, उससे अलग कोई ईश्वर नहीं है, उसी में प्रतिमा में ही समाविष्ट ईश्वर है और उस प्रतिमा में रह करके ही नियमन करता है। तो एकस्मिन कार्य शब्द से जीव की उपाधि जो शरीर, उसमें जीव पूर्ण रूप से स्थित है, ऐसा एक ही शरीर में प्रत्येक जीवों को पूर्ण रूप से विषय करने वाला ज्ञान, वो तामस ज्ञान है, और प्रतिमादि जो ईश्वर के प्रतीक हैं उन प्रतीकों में ही पूर्ण रूप से समाविष्ट ईश्वर हैं, वो प्रतीक ही ईश्वर है, उससे अलग उस प्रतिमा से बाहर भी नहीं, प्रतिमा के अंदर पूरी प्रतिमा में जितना जितनी बड़ी प्रतिमा उतना ही वो ईश्वर विद्यमान है। ऐसा जो तत्पदार्थ विषयक ज्ञान, तत्पदार्थ को तत्पदार्थ के प्रतीक के रूप में ही ग्रहण करने वाला, और त्वम पदार्थ को त्वम पदार्थ की जो स्थूल उपाधि है, स्थूल शरीर, तत्परिमाण ही ग्रहण करने वाला, उसी में पूर्ण रूप से समाविष्ट है, इस प्रकार का ग्रहण करने वाला ज्ञान, उसे कहा जाता है एकस्मिन कार्य कृष्णवत ज्ञान, कृष्णवत सक्तम, सक्तम यानि अभिनिविष्टम प्रविष्टम, पूर्ण रूप से एक शरीर में आत्मा विद्यमान है। ऐसा जो ज्ञान और अहेतुकम, हेतुकम में तो स्वार्थ में अण प्रत्यय होकर के हेतुकम बना है, हेतुकम हेतु इस अर्थ में ही हेतुक है, और अहेतुकम का अर्थ है हेतु रहित, हेतु शब्द का अर्थ है युक्ति उपपत्ति, इसलिए अहेतुकम का तो अर्थ निकलेगा उपपत्ति रहित, युक्ति रहित, अयुक्त, अहेतुकम का अर्थ है युक्ति रहितम अयुक्तम ज्ञानम, ये ज्ञान का विशेषण है, तामस ज्ञान का लक्षण बताया जा रहा है ना, तामस ज्ञान एक कार्य में संपूर्ण के तरह आत्मा को विषय बनाता है और युक्ति रहित ज्ञान होता है, और अतत्वार्थवत होता है, तत्व कहते हैं परमार्थ वस्तु को, वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ को, तो तत्वार्थ है वास्तविक अर्थ, तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसे कहा जाएगा तत्वार्थ, और उसको विषय करने वाला ज्ञान उसे तत्वार्थवत ज्ञान कहा जाएगा। वो तो सात्विक ज्ञान है, आत्मा के तत्व को विषय करने वाला ज्ञान वो है तत्वार्थ ज्ञान। और न तत्वार्थ ज्ञानम अतत्वार्थ न तत्वार्थवत इति अतत्वार्थवत ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलेगा जो यथार्थ स्वरूप को आलंबन नहीं करता है, जिस ज्ञान का आलंबन यानी विषय सत्य वस्तु नहीं है। वाचारंभनम विकारो श्रुति कहती है, जो विकार है वह वाचारंभन है यानी कल्पित है, मिथ्या है। और ये कार्यकरण संघात मिथ्या है, और तत्परिमान ही आत्मा को स्वीकार करना और उसी में समाविष्ट समझना ये आत्मा के अयथार्थ परिच्छिन्न स्वरूप का ज्ञान है। तो ये आत्मा का परिच्छिन्न स्वरूप तो अयथार्थ स्वरूप है, अतत्वार्थ है, और उस अतत्वार्थ को विषय करने वाला ज्ञान अतत्वार्थवत ज्ञान है। और अल्प अल्प विषयक होने से और अल्प फल वाला होने से, इस ज्ञान का फल अल्प जो संसार है वही है, और उसका विषय भी अल्प शरीरादि ही है, इसलिए इस ज्ञान को अल्प विषयक तथा अल्प फल वाला होने से अल्पम कहा जा रहा है ज्ञानम। इन विशेषताओं से युक्त जो ज्ञान है उसे तामस ज्ञान कहते हैं। तो कहते तत्तामसम उदारितम, उदारितम यानी कथितम, शिष्टई शिष्ट लोग ऐसे ज्ञान को तामस ज्ञान कहते हैं। और ये भी संसार बंधन को बढ़ाने वाला ज्ञान ही है, इसलिए असम्यक ज्ञान ही है। इसके भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।